У нас першым непасрэдным вынікам лайчынага палёту сталася гераічная гібель Дуная. Пасаджаны ў скрадзеную на піўзаводзе пустую бочку, суседчын сабака выправіўся ў космас са старой чырвонай пампоўні на беразе палаты. На апошнім зямным прыстанку касманаўта нумар 2 было таксама напісана СССР і яшчэ некалькі кароткіх, часта сустраканых на сценах і плоці слоў, чый сэнс у тыя часы заставаўся для мяне загадкою. Трагічнае Дунаева прызямленне, мушу сказаць, выклікала ў мяне болей усцехі, чым смутку. Рэч не ў тым, што ад нараджэння я быў хлопчыкам нядобрым і злосным. Проста за месяц да таго Хведараўнін дварняк з'еў на падвячорак майго прывезенага з вёскі зайца Колю, што пару тыдняў параскашаваў у скрынцы з-пад яблыкаў, а потым уцёк і дні тры дыхаў волей, грызучы на гародзе капусту ды моркву. Запуск Дуная ажыццявілі Ільюша Шэф і Віця Бундзель. Яны ўзаходзілі ў школу, і ў іх прачыналіся таленты, што потым прывядуць абодвух у турму. Віця абрабуе ў лепелі кватэру і атрымае першы тэрмін у 10 класе, а Ільюша сядзе за нешта ўжо ў Ізраілі, куды ад'едзе з бацькамі і са сваёй адметнаю магаметанскай мянускую Мустафа. Гэта дзякуючы Ільюсу я ўпершыню спасцігну сілу паэтычнага слова. У той дзень бацька прывядзе на вячэру правіральніка з вобласці, і за сталом, каб пахваліцца сынам, мама запросіць пачытаць чужому дзядзьку што-небудзь на памяць. Я выстаўлю адну ножку наперад, закладу рукі за спіну і зухавата прадаклямую развучанае пад Ільюсавым кіраўніцтвам чатырохрадкоўя. Вот к чаму прыйшла наука. В космосе летает сука, прославляя до небес мать твою КПСС. Батька зменится с твару и, не зводячи с гостя вачей, вытягне с форменных прокурорских штанов дзягу. Але дядька зарагоча, пораить мне не читать гэтый вершик у дзіцячым садку, и зусім здыме напругу подлівши в чарки. Опередживаючи час, зауважу, что поспехи СССР у даследаванні космосу будуць у маім жыцці і надалей звязаныя з паэтычнай творчасцю, або народнай, або маёй уласнаю. Пасля палёту Церашковай на дошцы ў нашым класе з'явіцца новы твор невядомага аўтара. Буйнымі літарамі і без памылак хтосьці выведзе крэйдаю 4 дастаткова прафесійныя радкі. Валентине Терешковой за полет космический подарил Хрущев Никита хуй автоматический. Гэтый вершик батька знайшоў у маім скончаным арифметычным сшытку. Мы носили тады привязанные до портфелю торбочки с чарнилицами-каламарками и писали драўлянымі асадкамі с железными пёрамі. Гэтыя пёры вечно заедали, плеваліся и спырскаліся, і старанна перапісаны мною твор на касмічную тэму аздабляла з паўтузіна кляксу. Гістарычныя крыніцы сведчаць, што за часамі вялікага княства літоўскага памежная варта айчыны нашых продкаў дзеля захавання ў памяці грамадзянаў дакладнай лініі мяжы практыкавала наступны метад. Мясцовых падлеткаў з усёй шчырасцю секлі бізунамі дакладна на рубяжы дзяржавы. Як пасля той экзекуцыі ў свядомасці даскону заставаліся сфатаграфаваныя пад бізуном межавыя камяні і дрэвы, так пасля цяжкой бацькавай рукі з папругаю. Недзе ва мне назаўжды аддрукавалася старонка з кепскім словам і падобнай да незнаёмага касмічнага сузор'ю чароткую кляксу. Мой уласны вершык, складзены з нагоды кружляння вакол зямной акулі першага трохмясцовага карабля ў зыход, вылучаўся першабытнай ідэалагічнай і лексічнай цнатлівасцю. Але пра тое трохі пазней. Вернемся ў восень, над якою лунала водгалле брэху знакамітай савецкае сучкі. Сярод тых, каго ейны палёт уразіў найглыбей, я перадусім згадваю яшчэ адну нашую суседку. Розу Саламонаўну Герцыковіч, якая часта заходзіла да маёй мамы паскардзіцца, што яе нявестка, жонка, цёця Розінага сына Фімы пагульвае, якая ўпарта клікала мяне не Вовам, а Бобам. Але тут проста з неба звалілася новая тэма. Тоўстая. Як дзве ці нават дзве з паловаю мамы цётка Роза Герцыковіч не любіла размаўляць стоячы і велічна апускалася на нашую зялёную канапу, што пад раптоўным цяжарам скурчвалася і жаласна енчыла, быццам жывое стварэнне. Выгодна ўладкаваўшыся, Фімава маці бралася апавядаць неверагодныя рэчы. Яна чула, што неўзабаве ў космас запусціць спадарожнік з мухамі, камарамі, прусакамі ды блашчыцамі. На гэта мама зазначала, што прусаковы блашчыцаў у нас, дзякуй Богу, нема. Закрыўшы на нетактоўную заўвагу вушы, цётка Роза Герцыковіч распрацоўвала касмічнае радовішча далей. Паводле яе словаў, услед за замярой у міжпланетную прастору стартане спадарожнік з катамі. Потым, як яна казала, зафугуюць казу. Я нясмела пацікавіўся пра акварыумных рыбак. Вада расплюхаецца, адмахвалася суседка, і пасля казы прадракала палёт карове. У ейных словах я адчуваў пэўную супярэчнасць, бо, калі выводзіць на арбіту ўсіх па парадку, пачаць лагічна было б не з лайкі, а сапраўды з мухаў ці нават з мікробаў. Але суседку гэткія тонкасці не бянтэжылі, і яна прадказвала, што следам за каровамі ў космас пачнуць фугаваць крымінальнікаў. Цётка Роза не ведала, што праз некалькі гадоў Фіма в адзін нешчаслівы вечар заспее жонку з палюбоўнікам і зарэжа нявернецу кухонным ножом, а таму не ўтаймоўвала сваёй фантазіі, ды сцвярджала, што над крымінальнікамі ў космасе будуць ставіць разнастайныя эксперыменты. Карміць адной кукурузаю ці адным часнаком з цукрам, высвятляць, колькі дзён чалавек вытрымае без ежы і колькі без вады. Алкашоў будуць нібыта трымаць на адной гарэлцы, а гвалтаўнікоў падвешваць у касмічных караблях за яйцы. Змрочная суседчына ўяўлення шырока распроствала крылы, і наступнага дня на дадатак да ранейшых жудасцяў мы даведваліся, што касмічныя спадарожнікі з крымінальнікамі стануцца мішэнямі для савецкіх лётчыкаў, альбо што яна, цётка Роза Герцыковіч, напіша куды след, каб да крымінальнікаў дзеля нейкіх незразумелых мне даследаванняў запусцілі ейную нявестку.